दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। शोले ये बाहें मरमरी, हाय ये रुखसार के शोले ये बाहें मरमरी, आपसे मिलकर ये दो बातें समझ में आ गई। धूप किसका नाम है और चांदनी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी शोखी ने क्या क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी आंखों ने क्या क्या जाम पिलवाए हमें। होश खो बैठे तो जाना बेखुदी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है।